بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله. وقال محمود حدثنا ابو اسامه قال حدثنا هشام بن عروه قال اخبرتني فاطمه بنت المنذر عن اسمائها بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت دخلت على عائشه رضي الله عنها والناس يصلون، قلت ما شان الناس؟ فاشارت براسها الى السماء، فقلت ايه؟ فاشارت براسها اي نعم. قالت یہ روایت آپ کتاب العلم میں اور اس کے بعد بھی پڑھ چکے ہیں آپ یہ حدیث. قالت فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم جسا حتى تجلاني الغش، وإذا كانت تربة فيها ماء ففتحتها فجعلت أصب منها على رأسي، فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد. قالت ولغت نسوة من الأنصار تو کہہ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تقریر فرما رہے تھے تو کچھ انصاری خواتین تھی، ان کے یہاں دیکھا کہ شور ہنگامہ ہو رہا ہے، کچھ آپس میں انہوں نے باتیں شروع کر دیا عورتوں نے. فن کفات الیہن لاسب کے تہنا، ان کو خاموش کرنے کے لیے میں ادھر چلی گئی. اب ادھر چلے گی، درمیان میں کیا باتیں کہیں آپ نے؟ میں نہیں سن سکی اس بات کو، تو میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا آپ نے اس بیچ میں کیا فرمایا ہے جب میں ادھر چلی گئی تھی ان کو خاموش کرانے کے لیے؟ قال ما من شيء لم اقل اريده الا وقد رايته في مقام هذا حتى الجنة والنار، وإنه قد أوحي إلى القبور مثلا أو قريبا من فتنة المسيح الدجال، يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو قال الموقن شك هشام فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو محمد جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وأجبنا واتبعنا وصدقنا، فيقال له نم صالحا قد كنا نعلم إن كنت لمؤمنا لنؤمنا به، وأما المنافق أو المرتاب شك هشام فيقال له ما علمك بهذا الرجل؟ فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. قال هشام فلقد قالت لي فاطمة فأوعيته غير أنها ذكرت ما يغلب عليه. فهشام کہتے ہیں کہ میری بیوی فاطمہ نے ساری باتیں ذکر کی مجھے، میں نے ساری باتیں مجھے یاد ہیں، البتہ انہوں نے تذکرہ کیا تھا کہ منافق یا کافر جو ہوتا ہے اس پر جو سختیاں اس کی بات کی جاتی ہیں اس کا بھی تذکرہ کیا تھا انہوں نے، وہ مجھے یاد نہیں رہا کہ کیا سختیاں ہوتی، کس طرح سے مارا جاتا ہے کافر منافق کو، وہ سختیاں مجھے یاد نہیں رہی. تو ایک قال لی فاطمہ تو فاوائی تو فاطمہ، یہ ان کی بیوی تھی فاطمہ، اور اپنی بیوی سے روایت کر رہی شریف کیے، تو کہ انہوں نے مجھ سے باتیں بیان کی جو میں نے سب کو یاد رکھا حفظ کیا، البتہ انہوں نے تذکرہ کیا تھا ان سختیوں کا جو سختیاں کی جاتی ہیں کافر یا منافق پر قبر میں، وہ مجھے گویا کی یاد نہیں رہی. حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا ابو عاصم عن جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي بمال او بشيء فقسمه فاعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه ان الذين ترك عتبوا. ایک ہے عمرو بن تغلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال آیا، کوئی چیز آئی آپ کے پاس، آپ نے لوگوں میں تقسیم کر دیا، کچھ لوگوں کو آپ نے دیا کچھ لوگوں کو نہیں دیا، تقسیم میں کچھ لوگوں کو ملا کچھ لوگوں کو نہیں ملا. تو آپ کو یہ خبر پہنچی، لوگوں نے آپ سے خبر پہنچائی کہ ان الذین ترک، کہ وہ لوگ جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا ہے، یہاں ضمیر محذوف ہے، ان الذین ترکہم، جن کو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا ہے، عتب ان کے یہاں کچھ ناراضگی پائی جا رہی ہے، عتب معنی ناراضگی کا اظہار کرنا، اور اعتبا آتا اسی سے ناراضگی کا اظہارہ کرنا. تو وہ لوگ جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا ہے نہیں دیا ہے ان کے یہاں کچھ ناراضگی پائی جا رہی ہے، یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی. حمد اللہ ثم اثنى علیہ ثم قال اما بعد، بس یہی مقصود ہے اللہ کا. آپ نے کیا فرمایا تھا؟ اما بعد فرمایا تھا، حمد و ثنا کے بعد اما بعد کا. فوالله انی اعطی الرجل فرمایا آپ نے دینا نہ دینا اس کا معیار یہ کسی کے زیادہ محبوب ہونے کا معیار نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے کہ میں کسی کو دیتا ہوں اور کسی کو چھوڑ دیتا ہوں. والذی ادعو اور جس کو میں نے نہیں دیا ہے وہ اس شخص کے مقابلے میں مجھے زیادہ محبوب ہوتا ہے جس کو میں نے دیا ہے. اس طرح کی بات آ چکی کہاں پر؟ کتاب الایمان میں سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ ما لک عن فلان انی لاراہ مؤمنا قال او مسلما. تو آخر میں آپ نے فرمایا تھا کہ میں کس وجہ سے کسی کو دیتا ہوں کسی کو نہیں دیتا ہوں. یہ فرمایا آپ نے میں کچھ لوگوں کو دیتا ہوں لما آرا فی قلوبہم کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ ان کے دلوں میں جو چیز پائی جاتی ہے وہ دیکھ رہا ہوں میں. یعنی کیا پائی جاتی ہے؟ جزا. ان کے ہاں بے صبری پائی جاتی ہے، نہ ملے انہیں تو صبر نہیں کر پائیں گے. والحال خوف پایا جاتا ہے ان کے ہاں، ابھی صحیح معنوں میں ایمان ان کے دل میں رچا بسا نہیں ہے، تو ممکن ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ دین سے برگشتہ ہو جائیں پھر جائیں. لہذا ان کے دل میں جو ابھی گھبراہٹ ہے، خوف ہے، بے اطمینانی کے شکار ہیں وہ لوگ، تو اس کی وجہ سے میں دیتا ہوں. واقل اقوام الی ما جعل اللہ فی قلوب من الغنا والخیر، اور دوسرے کچھ لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ان کے دلوں میں غنا اور خیر رکھا ہے، غنا بے نیازی خیر رکھا ہے، اس غنا اور خیر کے حوالے میں کر دیتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کے دلوں میں جو غنا اور خیر ہے اس کے ہوتے ہوئے دین میں ان کے خلل کچھ آئے نہ ملنے کی وجہ سے، نہ ممکنات میں سے، لہٰذا ایسے لوگوں کو میں نہیں دیتا ہوں. فيهم عن ابن تغلب فوالله ما احب ان لي بكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. یہ فرمایا ایسے ہی لوگوں میں سے ایک صاحب کون ہیں؟ عمرو بن تغلب، راوی حدیث. ایسے ہی لوگوں میں کہ جن کو میں اس وجہ سے نہیں دیتا ہوں کہ ان کے دل میں خیر ہے گنا ہے، انہی میں سے عمرو بن تغلب ہیں. فرماتے ہیں راوی حدیث ابن تغلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ما احب ان لي بكلمه رسول الله حمر النعم، مجھے محبوب نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلمہ میرے میں نہ بارے میں نہ ہوتا اور مجھے اس کے بدلے میں کئی سرخ اونٹ مل جاتے، بالکل نہیں چاہتا میں. کئی سرخ اونٹوں کے مقابلے میں یہ ایک کلمہ میرے بارے میں آپ کا کہہ دینا، یہ شہادت دینا، گواہی دینا کہ یہ ان لوگوں میں سے جن کے دلوں میں کیا پایا جاتا ہے، گنا اور خیر پایا جاتا ہے، تو یہ نہ جانے کتنے اونٹوں کے مقابلے میں جملہ آپ کا میرے لیے زیادہ قیمتی تھا رضی اللہ تعالی عنہ. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروه ان عائشه رضي الله عنها اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليله من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته فاصبح الناس فتحدثوا فاجتمع اكثر منهم فصلوا معه فاصبح الناس فتحدثوا فكثر اهل المسجد من الليله التاريخه فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته فلما كانت روايه پہلے آ چکی ہے، لوگوں کو معلوم ہوا آ کر کے پہنچنے لگے. تین رات تک ایسے ہی ہوتا رہا، جب چوتھی رات آئی جتنے لوگ آگے کی مسجد میں ان کے لیے گنجائش ہی نہیں رہی، مسجد تنگ پڑ گئی، مسجد عاجز آ گئی کہ ان کو اپنے اندر سمو سکے، تو مسجد تنگ پڑ کتنے زیادہ لوگ آگے رات میں سب بیٹھ کر کے انتظار میں ہیں، مسجد بیٹھے بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، آپ فجر کی اصطلاح کا ٹائم ہو تب نکل کر کے آپ آئے گا. فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يبق علي مكانكم لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. مجھے مخفی نہیں تھا، مجھے پتا تھا کہ آپ لوگ سب موجود ہیں انتظار میں ہیں، لیکن اس لیے میں نہیں آیا کہ ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ادا پسند آ جائے آپ کی اور آج کی تاریخ سے سب لوگ آ کر کے جماعت سے مسجد پڑھا کر اور پھر نہ کر پائے آپ. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروه عن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه انه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عشيه بعد الصلاه فتشهد واثنى على الله بما هو اهله ثم قال اما بعد. تابعه ابو معاويه وابو اسامه عن هشام عن ابي حميد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اما بعد. تابعه العدني عن سفيان في اما بعد. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني علي بن الحسين عن المسور بن مخرمه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول اما بعد. تابعه الزبيدي عن الزهري. حدثنا اسماعيل بن اباني قال حدثنا ابن الغسيل قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وكان اخر مجلس جلسه متعطفا ملحفة على منكبيه فعصب راسه بعصابة دسمة فحمد الله واثنى عليه ثم قال ايها الناس. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے، یہ آخری موقع تھا، اس کے بعد پھر کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر نہیں گئے، آخری خطاب تھا صحابہ کرام سے. متعطفا ملحفتن، ایک ملحفہ تھی چادر تھی جو اپنے بدن پر آپ اوڑھے ہوئے تھے، علامہ کے کندھے پر ڈال رکھی تھی آپ نے. قد عصب راسہ بعصابۃ، سر پر آپ نے پٹی باندھ رکھی تھی، دسمۃ جو تیل کی وجہ سے سکناہٹ تھی اس کے اندر، تو ایک پٹی آپ نے سر پر باندھ رکھی تھی جس میں چکنائی لگی ہوئی تھی، سکناہٹ تھی اس کے اندر. حمد و ثنا کیا آپ نے، آپ معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کافی تکلیف تھی اور پٹی اس وجہ سے باندھ رہتے تھے آپ. اس کے بعد آپ نے حمد و ثنا کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس بات کا ایوہ الناس ہو الیا قریب آئے ذرا آپ لوگ، الیا مانے الیا، بس ایک حرف جر اور یا ہے، مفہوم پورا آ جاتا ہے، کیا مطلب نہیں کہنا پڑتا آلو الیہ کو، صرف کیا کہہ دیا الیہ، آپ لوگ میرے قریب آ جائیں. فتابو الیہ، سب لوگ جہاں جہاں بیٹھے تھے مسجد میں سب وہاں سے قریب آ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ثم قال اما بعد، ثم قال اما بعد، فان هذا الحي من الانصار يخلون ويكثر الناس، فمن ولي شيئا من امه محمد صلى الله عليه وسلم فاستطاع ان يضر فيه احدا او ينفع فيه احدا فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. تو فرمایا آپ نے، فإن هذا الحي من الأنصار يقلون، یہ جو انصار کا قبیلہ ہے یہ دھیرے دھیرے کم ہوتا جائے گا، جو انصار کا قبیلہ ہے یہ کم ہوگا. ويكثر الناس، اور باقی جو دیگر قبائل ہیں لوگ ہیں ان کی کثرت ہوتی جائے گی. فمن ولی شيئا من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا اگر کوئی بھی شخص امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی معاملے کا ذمہ دار بنے، امت محمدیہ کے کسی معاملے کا ذمہ دار بنے، خلیفۃ المسلمین ہو، کسی علاقے کا امیر ہو، کسی بستی کا ذمہ دار ہو، کہیں کسی بھی مقام پر ہو، تو اگر کوئی امت محمدیہ میں سے کوئی فمن والی شیئن کسی چیز کا بھی کوئی ذمہ دار بنے امت محمدیہ کے امور میں سے، فاستطاع ان یضر فیہ احدا او ینفع، اور اس مقام پر ہو کہ وہ کسی کو نفع و نقصان پہنچا سکتا ہو، ایسی پوسٹ پر ہو کہ وہ اس پوسٹ پر ہوتے ہوئے کسی کو چاہے تو فائدہ پہنچا سکتا ہے اور کسی کو چاہے تو نقصان پہنچا سکتا ہے. جانتے ہیں آپ اس طرح کے کہ آدمی فلاں پر ہو تو کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے. فلیقبل من محسنہم، تو ایسے لوگوں سے میرا کہنا یہ ہے، یقبل من محسنہم، کہ انصار میں سے وہ لوگ جو احسان کریں، اچھا عمل کریں، لہذا ان کے اچھا عمل مقبول ہونا چاہیے، اس کا صلہ انہیں ملنا چاہیے، صلہ مادی معنوی جس انداز کا ہو وہ انہیں ملنا چاہیے. فلیقبل من محسنہم، لہذا اگر انصار میں سے کسی کے یہاں احسان پایا جاتا ہے، حسن عمل پایا جاتا ہے، کوئی اچھا کام کیا انہوں نے، تو اسے آپ قبول کریں. وَلْيَتْجَاوَزْ عَنْ مُسِيئِهِمْ، اور ان میں اگر کوئی ایسا کا کام کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، تو ذرا سا خصوصی ان کے لیے درگزر کریں آپ، خصوصی کیا کریں، درگزر کریں ایسے لوگوں سے. تو آپ نے خصوصی تائید فرمائی، یہ کس وجہ سے فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے لیے بہت کچھ کیا، اسلام اور مسلمانوں کے لیے بہت کچھ کیا ہے، اور اسلام کو پناہ دینے والے، مسلمانوں کو پناہ دینے والے، اور اسلام کے نور کو پوری دنیا میں پھیلانے کا ذریعہ کون لوگ بنے، یہی انصار بنے ہیں. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر ان کا لحاظ کرنے کا حکم دیا تھا، اچھا کام کرے اس کا صلہ ملنا چاہیے، اور اگر کوئی غلطی کر دیتا ہے تو اسے کیا کریں آپ، اور لوگوں کو اگر درگزر کرنا ممکن نہ ہو تو انہیں کیا کر دیا کریں، درگزر کر دیں. یاد رہے تو حدود کے بعد میں نہیں، مولانا صاحب یاد رہے آپ کو کہ وہ چیزیں جن میں باقاعدہ شریعت نے کوئی حد نافذ کر رکھی ہے، فلاں عمل جو کرے گا اس کی یہ حد ہے، ان کا اس کا مسئلہ نہیں ہے. کوئی اور غلطی کر دی اس طرح کی جس کے اندر سزا بھی کوئی دے سکتے ہیں آپ، اور چاہے تو آپ سمجھا بھی جا بھی سکتے ہیں آپ، اس طرح کا امکان ہوتا ہے، لہذا اور لوگوں کو اگر سزا دے سکتے ہیں آپ تو انصار کا ذرا سا خیال رکھیں گے اور انہیں درگزر کر دیں. یہ خاص طور سے آپ نے وصیت کی تھی انصار کے بارے میں رضی اللہ تعالی عنہم. کہتے ہیں کم ہوں گے، تعداد زیادہ نہیں بڑھے گی ان کی، انصار کی تعداد زیادہ نہیں بڑھے، کم ہوں گے انصار. وہ تو ہندوستان کے مسائل دوسرے ہیں مولانا صاحب، یہاں کے جو انصار ہیں وہ دوسرے انداز کے ہیں. کچھ لوگ ہندوستانی خان ہوتے ہیں، اصل قوانین تو کیا ہے الگ ہے، لیکن ہندوستان میں ان کو خان کا لقب مل گیا تو کیا ہو گئے وہ خان ہو. اچھا نہیں کہ سب افغانستان سے آئے تھے وہ سب قوانین وہی سب ہیں، تو انڈین خان ہوتے ہیں اصل جی، ان کے کسی عمل کی وجہ سے کسی علاقے کے راجا نے مہاراجا نے کسی ان کو کیا لقب دے دیا، خان بہادر یا فلاں فلاں، تو اس انداز کے لقب مل گئے. اسی طرح سے تمام جو بھی طبقات ہیں ان سب کسی طرح کے نام کسی مناسبت سے دے دیے گئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان سب کا نسب نامہ جا کر کن سے ملتا ہے انصار. اگر اس طرح کوئی کہتا ہے تو غلط ہے، الا کہ اس کے پاس شجرہ موجود ہو، نسب نامہ موجود ہو، فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ، تو ہے تو ٹھیک، ورنہ ہے اس کے سلم وعید باقاعدہ موجود ہے، من انتسب الى غیر ابی، من انتسب الى غیر ابی ہے، یا کوئی آدمی اپنا نسبت کرے ایسے خاندان جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو ہندوستان میں ایسے مولانا صاحب نداب کا پیشہ ہے، جتنے سب لوگ منصور ہی مولانا صاحب، منصور حلات تھے، منصور الحلات، تو جتنے نداب جانتے ہیں جو یہ روئی ووئی کا کام کرتے ہیں، تو سب وہ کیا ہوگے، سب منصوری، منصور حلات، حلات مانے کوئی ہوتا ہے. تو ویسے کسی مناسبت سے نائی ہے تو سب کیا ہوگے سلمانی، سلمان فاخر رضی اللہ تعالیٰ بالوں کو کاٹا واٹا ہوگا انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو جتنے نائی سب کیا ہو گئے وہ سب جو ہے سلمانی. تو یہ نسب کی نسبت نہیں ہونا، نسبت جو ہے نسب کی نہیں، کسی اور اعتبار سے اس طرح پڑ گئی ہے. لہذا یہ کم سے کم نہیں کہنا چاہیے کہ ہمارا نسب کس جگہ ملتا ہے فلاں صاحب سے، اللہ کے آدمی کے پاس کیا موجود ہو، شہادت اس کے بارے میں ہو موجود. یقینی طور پر کچھ لوگ ہیں جن کے پاس ہے اس طرح کا، مثلاً مدینے میں یا اس سے باہر بھی کچھ لوگ ہیں، ورنہ اتنی کی طرف سے نہیں جتنی کی طرف سے کہ نام آتا ہے. فرمانے الانصارو یقلون، انصار کیا ہوں گے، کم ہوں گے، حتی یکونو کلمل ہے کہ طعام، کتنے کم ہو جائیں گے، جیسے کہ کھانا کتنا سارا ہوتا ہے اور نمک کتنا ڈالتے ہیں اس کے اندر، یہ نسبت ہو جائے گی انصار کے اور لوگوں کا.